У Маскве Освальды правялі крыху больш за тыдзень. Яны спыніліся ў сяброўкі Марыны. І хаця там іх не падслухоўвалі, КДБ дакладна ведаў пра іх апошні галоўны клопат і прычыну частых сварак – візу, якую мусіла атрымаць Марына ў амерыканскай амбасадзе. Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 20 траўня 62 года. Ты нічога не кажы. Ты адкажаш на іх пытанні і не будзеш гаварыць. Будзеш там сядзець і маўчаць, зразумела? Калі будуць праблемы, ты з імі разбірайся. Гэта ўсё, што будзе. Гэта мая адказнасць. Ты проста ціха сядзі. Ты павінна сказаць: "Не, я не член прафсаюзу. Я ніколі не была ні ў якой савецкай арганізацыі". Дык за гэта ў Амерыцы пераследуюць. Навошта мне ехаць у такую краіну? Проста скажы. Я яшчэ не ад'ехала, а праблемы ўжо пачынаюцца. І як толькі я даеду да Амерыкі. Ага, ты расейка, ты член прафсаюза. Заткніся, у цябе брыдкія мазгі. Я савецкая дзяўчына, і я нічога не збіраюся баяцца. Калі я член прафсаюзу, я член, і я не збіраюся хавацца. Ідыётка. Мне няма чаго баяцца. Дурніца, скажы проста, што ты фармацэўт. Ну, я не паеду ў краіну, дзе пераследуюць за кожнае слова. Ну ты засранец, лопнеш, як мыльная бурбалка. Ты ўжо даўно лопнула сама. Сумленныя людзі нічога не хаваюць, але ты падманшчык. Ты заўсёды падманваеш, ты ўсіх падманваеш. Освальду не дазволяць прысутнічаць на візавым інтэрв'ю ў амбасадзе ў Маскве. Віцэ-консул Джек Мэтлак патлумачыў, што гаворыць па-расейску інтэрв'ю павінна праходзіць сам НАСАМ. Дарэчы, гэты Джек Мэтлак будзе амбасадарам США ў Маскве ў 87-91 годах, і аднойчы, калі я быў на прыёме ў яго рэзідэнцыі Спаса Гаус, здзівіць мне не тым, што гаворыць па-расійску без акцэнту, а тым, што павітаецца па-беларуску і пахваліцца, што перакладаў Янку Купалу, і працытую верш «А хто там ідзе?». Але тады ў консульстве Освальд упарта не зыходзіў, і Мэтлак проста заняўся іншымі справамі. І вось тады раззлаваны муж мусіў выйсці. Марына адмаўляла сяброўства ў камсамоле, як і вучыў Освальд, але консул ведаў савецкія парадкі, не паверыў, пазначыўшы, што суразмовіца не кажа праўду. Але паколькі факт сяброўства ў камсамоле, як і ў прафсаюзе, не ўплываў на выдачу візы, Марына яе атрымала. Як па-філазофску заўважае Мэлер, іронія аказалася двухбаковай. Освальд меў рацыю, і Марына мела рацыю. І той метад спрацоўвае. Сваркі былі пра рэчы, якія не мелі значэння. Іронія тут, аднак, як мінімум трохбаковая. Мэлер не звярнуў увагі на істотную дэталь. Марына ўсё ж захапіла з сабой у Амерыку свой прафсаюзны білет, які быў канфіскаваны падчас ператрусу ФБР і далучаны да рэчавых доказаў камісіі Уоррена. Але насамрэч прафсаюзная іронія мела яшчэ адно сапраўды ўражвальнае вымярэнне. Калі членскі білет Марыны мог і не зацікавіць Мэлера, дык іншы проста мусіў. Освальд таксама быў членам савецкага прафсаюзу і таксама захапіў свой прафсаюзны білет у Амерыку. 12 жніўня 60-го году ён паставіў свой подпіс ва ўліковай картцы, і апошнія ўнёскі з яго апошняга заробку былі адлічаныя ў траўні 62-го, якраз тады, калі ён вучыў жонку не прызнавацца, што яна знаходзілася ў такой крамольнай арганізацыі. Якой, дарэчы, як ён сам ацэніць у нататках пра жыццё ў СССР, насамрэч не існавала. Прафсаюзаў як такіх няма, паколькі страйкі альбо перамовы на конт падвышкі зарплаты недазволеныя. Вядома, кожны рабочы можа рабіць прапановы, але ўсё гэта робіцца праз мясцовы камуністычны заводскі камітэт. І яны праходзяць ці кладуцца на паліцу, як пажадае камітэт. Але ні сяброўства в прафсаюзе, ні ў камсамоле не перашкодзілі пераадоленню апошняй перашкоды на шляху ў Амерыку. Увечары 30 траўня Освальды селі ў цягнік, які ішоў праз Польшу, Нямеччыну, у Нідерланды, дзе іх чакаў акіянскі лайнер «Маасдам». Глыбока ўначы 31 траўня цягнік з Освальдамі спыніўся на пару хвілінаў у Менску. Праз вакно, у ценю перона, далей ад лямпаў, Марына пабачыла цётку з дзядзькам, якія стаялі, узявшыся за рукі, і глядзелі на зашторныя вокны міжнароднага вагона.